wszystkich śpiących. Dla wszystkich zasypiających, patrz. W labiryncie ludzkich spraw, zarwanych nocy, wypitych kaw. W labiryncie ludzkich spraw, zamiast gaw, szum praw, wody szczaw. W labiryncie ludzkich spraw, razem z moją law, chodzę dumny jak pani. W labiryncie ludzkich spraw, czasem stojąc twarzą w twarz z jedną ze zjaw. Rap poezja, jedna pewna kwestia, zabija stres jak śmiałka bestia. Kolejna sesja, jeden, dwa test, jak Ariadna, bez jaj, finezja. Czas jak amnezja i bez map wzdłuż ściany. Many, presja, szukany sens jak suchy kamyk, wszyscy szukamy w ram oceany. W labiryncie ludzkich spraw, sprawami wyrósł w ziemi jak staw. Leopold, weź w to niczym w mikroport, bo program, co znam, co mam, to ci dam. W labiryncie ludzkich spraw, sprawami wyrósł w ziemi jak staw. Leopold, to niczym w mikroport, bo program, znam, co mam, ci dam. Już sam nie wiem, czasem jako ten, który zwrócił ci jeden. Czasem 10 razy 2 plus 1, więc jeden na jeden ciemne korytarze, ona skręć. Nie jestem pewien, ale skręć, ja to pokonam jak Conan. Pochodnia zapalona, miecz w dłoniach, piana na koniach. Kolacja konia, świece pościeli agonia. Jak i ironia, cynizm, skiz i monotonia. Tak co dnia fonia, na full, już bez strachu. Poczuj nastrój, jestem w swoim fachu. Monia, będzie zachód słońca jak piwonia. Myj pont jak na piachu, plaż Kalifornia. Klatka po klatce, obserwuj akcję. Wchodzę tam, niczym związki w reakcję. Ma mnie i nie puści na zawsze. Narodził się i nie zgaśnie, dopóki nie zaśnie. Znają go wszędzie, bo pasożytuje we mnie. Był, jest i będzie. Labirynt życia i jego krawędzie. Ostre jak żyletki, przyklejone niczym etykietki. Do butelki, lepki jak nalepki. Powoduje usterki, prowadza bezład, po którym leżę jak bierki. Labirynt życia i ludzkie rozterki w lokach. Pokręciło cię niczym loka. Pokręciło cię, pokręciło mnie. To nie minie, podziemne miasto jak Troja. Pokręciło cię niczym zwoja. Pozawijana droga moja i twoja. Taka sama jak na zdjęciach Kodaka. Pozakręcana jak trasa Paryż Dakar. Posłuchaj słów zapisanych na makach. Poczuj smaka na cud o wielu posmakach. W labiryncie ludzkich spraw, zarwanych nocy, wypitych kaw. W labiryncie ludzkich spraw, zamiast gaw, szum praw, wody szczaw. W labiryncie ludzkich spraw, razem z moją law, chodzę dumny jak paw. W labiryncie ludzkich spraw, czasem stojąc twarzą w twarz, jedną ze zjaw. W labiryncie ludzkich spraw. W labiryncie ludzkich spraw.